wodorostu. Formali ludzi z miasta, z mostu. Chudzi kosmici z planety wodorostu. Formali ludzi z miasta. Chudzi kosmici z planety wodorostu. Formali ludzi z miasta, z mostu. Chudzi kosmici z planety wodorostu. Formali ludzi z miasta. Miasto z mostów, miastem pustoty. Mam jazdę po prostu, ale nie plotę kłopoty. Te to fakty, te psotne istoty napadają przez kontakty. Te dotykają takich jak ty. Wsysają gwiazdami, wysyłają sygnałami do zamazanych galaktyk. Między żelezem a systemem BDGS-tem mam tam kontakty. Dlatego jeszcze tu jestem i bez skar nie mogę, to konieczna jest to przestępstw. Jestem miasto moim królestwem. Kosmici z planety wodorostu. Forwali ludzi z miasta, z mostu. Chudzi kosmici z planety wodorostu. Forwali ludzi z miasta. Chudzi kosmici z planety wodorostu. Forwali ludzi z miasta, z mostu. Chudzi kosmici z planety wodorostu. Forwali ludzi z miasta. Puste sklepy, urzędy, apteki. Puste toalety, komendy, biblioteki. Puste pytety, puste Toyoty. Miasto z mostów, miastem pustoty. Brak tu bogaczy, brak tu biedoty. Imaginowany motyw jak stydoki, boty, fusy. Robię to na cukor, co mnie rwące pokusy. Rano rozbijam cztery ikarosy, busy, usy. Wiem syty, kiedy zje mi się napoje. Swoje 200 000 i 104 pokoje. Katedry dźwięków, hektopokarmy i teatralne stroje. Mimo to się niepokoję, bo skoro ma to swoje plusy, zatem i minusy. Kiedy ta cisza zalewa mi uszy, zagłusza myśli mej duszy. Psychika mi kruszy, bez kitu. Chyba odbije ludzi ze złowrogich rąk kosmitów. Damn.